صورت دعوا وا تبارک الذی برکتون والا صرف الله ټول برکت الله طرف ندی او دا خلق چې دې کفرو چې انکار کړی دی د الله د برکاتونو بیان دته او نه دا قران دته مگر ضرور مقدساتو صورت ته او د مصبعاتو سبق شپک شپک راغلی سبق اوور راغلی دی دا صورت عجیب هر صورت کې خپل امتیاز کنه دا صورت په دې ممتاز دی چې دې د مشرکین او شبهات شپک شپک کړی دی شپک په توحید باندې نو شپک په قران باندې نو شپک په پیغمبر باندې نوائی دی مالی حاضر رسولی یا کلو طعام دا دی پیغمبر سرس لائق دیارا دارت سر لائق دی جنہیں خوراک کئی اسی بھی تاسو وایا کنا دین صاحب داتا اللہ تاسو اللہ اس کے درگو جدا دے خکی چی خوراک کئی یا کلو طعام دا دیر پخوانے نظریہ دا خوا دا دیر پخوانے نظریہ او دا هاگا عیسیٰ علیہ السلام نمخ کے او دا موسیٰ علیہ السلام نفس دا نظریات پا یونان کے پیدا شیو دا هاگا فلسفیانو چی مشعور دی افلاطون سقراتو بقراتو یالینوس دا لویلیس دا خبری دا غیر را روانی دی نو دی امت کی صوفیو و تلاسو آجاو صوفیو نا غیم دا سوی شیر پیغمبرانو لا دا عام و انسانانو پشانت عادت جوڑو ندی پکار سنگا عادت ګرځې ځنی په کار ځکه بار خلق سوکي ګناګار خطاکار نو باغی مخلقول خنی کنا پیغمبر له په کاری چې هغه بار نوزی ډیر و دې ګناګار باندې سترګې نه لګي پوری دا او پیغمبر له په کاری چې دنیا کارونو سره ډیر تعلق نه ساتي دا مخلقو بشان دي کار دای چاول غړو واده نه کوي زګا دا بی بیا نه او دا اولاد او دا خو د دنیا وایو پار دی هغه خو دنیا خلق نه دی نغې له پدې کې دومره زیات حساب استل نه پکار دغه سي خوراک کئی نیو خودی کم کئی قبل خلقو پا مخ کی دی نکئی وی خلقو پا مخ کی خواب زکا بیا با خلقو پا نظر کس پکر آدی چی خواب دیون خوراک کئی دیو مولاو چتا مل مشیو دا چا مل مشیو عزیو سرومو یو خو چې هلته هغې مانځه ته مخکې کړو ډېر اوږد منځې وکړو بیا چې مرضونه پیدا کیږي ښا چې قران ترانې دیشي وګوري کنه اذ سورۃ انعام او سورۃ اعراف آیاتونه وګوري کنه چې الله رب العزت یا بنی آدم یا بنی آدم خذو زینتکم خستلی باس واچوي خلق در پورې نه خان خذو زینتکم پنځه واچوي او زینت پاګې دې مور والد کن فلا استطيعون دا خلق دی دی طاقت نلری دا صحیح لاری کدیر زن دا پارا سوال نوم کئی دا باز خلق کن بکم رہے کدو بی او یا اللہ مونگوی دا کم رہے نو ساتے امون دا کبر و شرک نو ساتے ان خطی پکے خواہ ان خطی پکے خواہ داغا خلق دے چلائی بلا استطیعون زبیلا دی طاقت نلنی سی لارے چو تو بولا اللہ قبول کیو ایمان والا نصیب شیم نا داغا خلق دے ولی دا سوک دی دا چی بزد کرا شی چکم خلق بزد کرا غلی نو داغی پا حق کے قرآن وائی وجعلنا قلوبهم على قلوبهم اكنتن ما دي پذرن باندې پټه راخله وقال الذين كفروا اوایا کسان چې کافران دي د قران په حق کې ان ذا الا افکن نه دی دا قران مگر دروغ څنګه دروغ دی افترا او د ځان نه جوړ کړی وانو علی قوم اخرون امداد کړی دی د سر په دې جوړولو باندې چرته یو بل قوم فقط جاءو ظلما وزورا یقینا دې راتلو کلو پډیر له ظلم سره چې پیغمبر ته نسبت کو چې دروغ جوړ کړی دي او دروغ وي چې بل چا سره امداد کړی دی وقالو اوای اساطیر الاولین اکتتبها قسی دی دی پخانو دی چا پلاسی لکلی دی وحیتم لا علی بکرتا واسیلا پس اغا بیانو لشی پا دبان دی پس حرو پا ما ذکر کی در طول جواب قل انزلہ اللذی علم السر وای او تا نازل کړی دی دی قران لرا هغه ذات چې پویږي پر ازونو باندې هغه پټي خبرې د خلقو په زړونو کې عليم بذات الصدور دی که په اسمانونو کې وی هغه رازونه او که په زمکه کې انه کان غفور الرحیم یقینا دا الله بخشش کوونکی دی او مهربان مغفرت او رحم خدا غو په مؤمنانو پوری نو دا خلق خو مؤمنان نه دي نن دلته د مغفرت او د رحم هغه معنا نه ده کنه دلته مغفرت څه ته وی مهلت چې عذاب پې نه راولي او دلته رحم څه ته وی خو خوراکونه خو وخت سیزونه ارسه د دنیا پراخي دا معنا ده غفور و رحیم دیر ایمانی دی خواه مومنان تا چه توجه شی نال تجودا مانای تا اغی گناو نماف کئی اغی لدخپل و نیک و اعمال و بدلی ور کئی رحیم اچه دی خلقو تا نسبت شی دا غفور نو عذابو نا پی نراولی نو لایق دی خواه او رحیم تا دنیا پر آخی دیر دا مال دیر دی اولاد دیر دی ارس بی وقالوا ايدي فحق پیغمبر کی مال هذا الرسول صلى يقضي ذي پیغمبر سرا ياكل الطعام چې دې خوراک کوي دا نظر اوس په دې پیرانو کې ډیر ده ها داغه په لچې تیارخ کاری کنه ډوب پنجاب او سن دغه پیران دې خوډیر ناشنا خلک اغی دا خلق پا مخ که دوڑه نخوری بس چی موریدان راجم کی کنا ناغی تا تالی و کاسی و دادا کی که و پخ پلاسوی ولی چوری کی مردار خلق دید ادیت نا خانقا تا لڑشی خانقا تا ننوزی خوا اغی او بلتاو گوری چی پیر سے بولیم تا دوڑه نخوری موریدان و تایی ها خاموش اغدا روڑے نخوری ناسوتی ناسوتی روڑے نخوری اغل لاہوتی روڑے را دی او چې داسې نیمش پشي او خلق نه یې کنه نو بیا وته دا چرګان او ډوکی راسم شي ښه ابو خواه چې کلو ته پیر راغی کنه نغی بوله خامخا یا ګډو یا پیسا لالو دا ولی وی دا وی چه ده اخری کنه نو بیا طول اشپا پا ده عبادت بانده حزمی حزمی ای خواه نا خلقو هم اخیار ده نغی که اتیوتن و سرملاستو خواه اچه را پاسی دنو نور را خطلیو نه بجیوی خواه آفر از منتی پاتشیو اگر خلقو تپوس کهوی پیر سی ڈڈا لگولی و اگر او خوادو پاسی دلی پڈڈا نده اوڑی دلی با سنگ املاس تو ناقصی و خواه دا چاوی چه ده دشپی عبادت کی و دا گرد حزمی تا گورا دی خلقو حال په دې طریقه باندې خلکو نه خوراکو نه کړیو بیا کولو طعام نو پیغمبر باندې د اعتراض کاوه اولی ګرځي په بازارونو کې ځکه حدیث کې راځي چې د بازارونو زمکه ډېر خراب دي او دلته کې شیطانانی لنګیږي بچی وروړي څګن ویل اسلام ویلو چې بازار ته ځه نو دعا دا غوايه چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت دا وایه چې بازارونو دا غي ضررونو نه او گمراهونو او شیطانونو بچي نو دې زاوی او پیغمبران کو دید پار چیغی نتلنو چا تبی بیان کاؤ خلق بازارونو کی کنا خوا پی دیسل بازارونو گردی وی دعا اشتا کنا توم گردا و دعا وی نخده بازی ساتی لولا انزل ایلی ملکن ولی نازل نکلشوا پدبان دی او ملک پرشت داسمان فیکون ماو نظیرن چشید دسرا یرون کی او یلقا الی کنزن یا ولننا غرزول شیدتا خزانا او تکونو لہو جنتن یا کم از کم ویدی زدد پاری او باغ یا کلو منا چداغی نفراک کی وقال الظالمون او ویدی ظالمان خلقو خلقو تیوی انت تتبعون الا رجلا مسحورا کچر تاسو پد پسی زی نو نبزی تاسو مگر پداسی او سڑی پسی چه اغا ساحر دی دیر ماهر دیر ماهر دی کلپ اس پو می باندی سحرو کیا کلپ انظر اگورا واورا سرنگی بیانی استاد پارا مثالونا لیکن تاتا اس تکلیف نشتا فضلو گمراشو پخپل گمراشو او داس گمراشو پلا استطویعون سبیلا دی طاقت نلری دا صحیح لاری دی تا اللہ ایمان ننصیب کئی ہدایت نکئی بلکہ دی دغس محروم کری دی ایمان نوار